Almelo naar Enschede. Tussen Hengelo-Zuid en Enschede-Oost 6 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. NPO Radio 1. EO. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Bij de jaarwisseling horen twee tradities: vuurwerk afsteken en discussiëren over vuurwerk afsteken. Oh, pas op, pas op! Auw! Ik heb een vuurwerkje afgestoken! Yes, yes, yes! Ja, hoe sfeervol zo'n vuurwerkje ook kan zijn, niet iedereen is voorstander. Hoe staat het met een eventueel verbod? En is dat eigenlijk te handhaven? Om 6:45 een gesprek daarover. Maar eerst, vandaag is het erop of eronder als het aan Europarlementariër Jeroen Leenaars ligt. Namens het CDA voert hij onderhandelingen over het zogenoemde migratiepact, in de hoop dat er nog voor de kerstdagen een nieuw Europees migratiebeleid wordt afgesproken. Hoe dat er precies moet uitzien, vraag ik aan hem, Jeroen Leenaars dus, en aan Marieke Koekoek, Tweede Kamerlid namens Volt. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Leenaars, u spreekt van een nu of nooit moment. Wat staat er op het spel? Nou kijk, we zijn al sinds de vluchtelingencrisis van 2015, eigenlijk toen we ook geconstateerd hebben dat de Europese regels die we nu hebben niet werken, wordt er in Europa gepraat over een nieuw pact. En echt een herziening van het stelsel zoals we dat kennen. Als we dat nu niet deze week, vandaag gun ik ons nog wat flexibiliteit, maar als we dat deze week niet afronden, ja, dan wordt het gewoon heel krap om dat nog voor de Europese verkiezingen af te ronden. En dan gaat er weer heel veel tijd overheen. En dan ben ik bang dat het van uitstel komt afstel wordt. Ja, en wordt er op dit moment onderhandeld? Ja. As we speak. Ja, we zijn vandaag om 3:00 begonnen. De onderhandelingen lopen we tot vannacht 1:00. En dan, belachelijk. Als er een mirakel... Gewoon. Als er een mirakel plaatsvindt, dan zijn we klaar. Ik zei belachelijk, gewoon op tijd naar bed, want 's nachts om 1:00 kan je niet meer goed nadenken. Nou ja, het mooie is, we zitten dus met verschillende... Het gaat om een aantal wetgevende voorstellen. Dus ieder wetgevend voorstel zit weer een ander team te onderhandelen. En wij proberen daar vanuit mijn kant een beetje de coördinatie in te blijven vinden. Dus we gaan tot 1:00 door vannacht en morgen vroeg beginnen we weer. Ja, vindt u het niet belachelijk tot 1:00 overleggen? Nee. Nee, okay. Ik denk dat dat ook wel toch een beetje een traditie is in Europa. En ja, het hoort erbij. En uiteindelijk, dat als je met z'n allen lang in een ruimte zit, dan gaat die onderhandeling, op een gegeven moment gaat het ook veel gemakkelijker, okay, natuurlijk. Het is aan jullie, dat moeten jullie ook zelf weten. En dan nog even, u zegt die verkiezingen komen eraan. Spelen die een grote rol? Is daar bij u bijvoorbeeld de vrees dat radicaal rechtse partijen fors gaan winnen bij de verkiezingen en dat het dan allemaal weer anders wordt na de verkiezingen? Nee, dat denk ik niet. Ik volg de Europese politiek ook wel langer. En zo iedere keer een half jaar voor de verkiezingen is dit het gesprek van de dag. Of de extreemrechtse partijen weer gaan winnen. Maar kijk, in Nederland hebben we dat nu zien gebeuren. Op andere plekken, bijvoorbeeld in Polen, zie je het tegenovergestelde gebeuren. In Luxemburg zie je het tegenovergestelde gebeuren. Dus daar gaat het niet zozeer om. Maar het gaat ook niet zozeer om die verkiezingen. Maar het is gewoon een heel onhandig tijdspad. Als we het nu niet afmaken, want voordat het nieuwe Europees parlement gekozen en zich hierover kan buigen, ben je gewoon heel veel verder. Ja. En dat risico wil ik gewoon niet nemen. Het is gewoon wel lekker om de campagne in te gaan en te kunnen zeggen, kijk, we hebben net een pact gesloten, lijkt mij. Nou ja, ik vond het best gênant, als ik eerlijk ben, dat we in 2019, dat was dan 4 jaar na de echte vluchtelingencrisisjaar, met lege handen naar de kiezer moesten om te zeggen, well, luister, we hebben het hier 4 jaar over gehad. Het is niet gelukt. Niet oplossen. Ja. Ja. Nee, als we dat nu in 2024 weer moeten doen, ja, dan zal ik mij nog gegeneerder voelen. Ja, precies. Voor zover dat nog mogelijk is. Dan even nog naar de inhoud. Wat is nu de kern van het pact zoals het er ligt? Waar wordt precies over onderhandeld? 5 wetsvoorstellen, maar wat is de kern wat u betreft? Nou, de kern is dat voortaan iedereen die aan de Europese buitengrenzen gedetecteerd wordt, die gaat meteen aan die buitengrens in een screeningprocedure. Die duurt 7 dagen, gezondheid, veiligheidscheck en identificatie. Dan wordt er een onderscheid gemaakt tussen mensen die uit veilige landen komen. Ik ga meteen proberen te snappen wat u zegt. Heeft u het dan over de mensen die met de boot in Italië aankomen, ja, bijvoorbeeld? Dus mensen die zeg maar op illegale wijze Europa bereiken zonder de papieren om daadwerkelijk toegang te krijgen tot Europa. Ja. Je gaat daar meteen een onderscheid maken tussen mensen die uit veilige landen komen en mensen die uit onveilige landen komen. Op Lampedusa, zeg maar. Ja, ja, op, okay, Lampedusa of, ja, in Griekenland of, ja, op andere plekken. Meteen ga je selecteren. Ja, mensen die uit veilige landen komen, die blijven dan ook aan de buitengrens. Die krijgen een versnelde, verplichte grensprocedure en worden ook vanuit de buitengrens teruggestuurd naar het land van herkomst, zonder dat ze toegang krijgen tot het grondgebied van de Europese Unie. En voor de andere groep, dus de groep mensen die wel grote kans maakt op asiel, die zullen dan ook op een eerlijkere manier verdeeld worden over de Europese landen. Ja, u bent hiervoor dit pact? Ja, zeker. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is om echt dat onderscheid tussen vluchtelingen en economische migranten, om het zo maar te zeggen, te maken in een vroeg stadium. Zodat het ook aantrekkelijker wordt voor andere lidstaten om bijvoorbeeld Griekenland en Italië te helpen met de enorme verantwoordelijkheid die zij moeten dragen. Ja. Mevrouw Koekoek, ik heb u even laten wachten omdat we even wat informatie nodig hadden om dit gesprek te kunnen voeren. Maar meneer Leenhuis is enthousiast over het voorstel zoals het ligt. Wat vindt u ervan? Ja, ik ben minder enthousiast. We zijn het eens dat je als Europa samen mensen moet opvangen. Alleen waar we het niet eens zijn, is dat ieder politiek compromis ook een goed compromis is voor problemen oplossen. Wat er nu voor ligt, gaat denk ik de problemen niet oplossen en misschien in het ergste geval wel verergeren. En dat zijn bijvoorbeeld zaken zoals die screening die net genoemd werd aan de grenzen. Dat geldt niet alleen of je uit een veilig land komt of uit een onveilig land, maar dat geldt ook voor mensen die geen papieren meer hebben. Dus moet je voorstellen, als jij vlucht, stel uit Kabul, er vallen bommen op je huis, jij rent je huis uit en je vlucht naar een ander land, dan kom je hier aan de grens en dan word je door een soort juridische fictie buiten Europa gehouden en in zo'n detentiecentrum gestopt. Ja, want u zegt dat kunnen dan mensen uit veilige landen zijn waar je wel een paspoort van hebt. En daarvan kan je zeggen, oké, je gaat hier niet de normale procedure maar in. Maar het zijn niet alleen die mensen, zegt u. Het zijn ook mensen zonder papieren die ze op de vlucht zijn kwijtgeraakt. Hoe ga je dat goed selecteren in zo'n korte tijd? Exact. En zelfs daar, wanneer we het over veilige landen hebben, op het moment dat je een politiek dissident bent of bijvoorbeeld LHBTI'er, dan is het nog maar te betwijfelen of jij als mens veilig bent in zo'n veilig land. En wat ik daar ook zorgelijk bij vind in het pak, ligt ook een voorstel dat landen zelf mogen bepalen, veel meer ruimte krijgen om te bepalen wanneer iets een veilig land is. Er zitten allerlei loopholes in, wat mij betreft, mazen, die je kan gebruiken als land om alsnog mensen buiten te houden die eigenlijk gewoon opvang verdienen. Ja, meneer Leenhuis, het lijkt een helder voorstel wat u heeft liggen, maar laten we bijvoorbeeld kijken naar iemand uit Kabul die hier zonder paspoort naartoe komt. Ja, die heeft geen paspoort, dus die heeft dan daar meteen aan de grens al pech? Nee, maar kijk, iedereen krijgt nog steeds een individuele beoordeling. Hè? Dat is zonder twijfel. En het ironische is, als je kijkt naar de mensen die met papieren of die zonder papieren in Europa aankomen, zijn juist vaak de mensen uit onveilige landen. Omdat ze weten dat hun papier rechten geeft. Die heel nadrukkelijk zorgen dragen voor een geboortecertificaat of een paspoort of een huwelijkscertificaat. En het zijn juist vaak de mensen uit veilige landen die ze op onverklaarbare wijze kwijtgeraakt zijn. Dus het is heel belangrijk dat ook de individuele politieke dissident of iemand die vanwege zijn geloofsovertuiging of zijn seksuele geaardheid vlucht, krijgt gewoon een individuele beoordeling, maar aan de buitengrens. En één belangrijk aspect, er is geen ruimte voor lidstaten om te bepalen of iemand uit een veilig land komt of niet. Er is gewoon een hard getal, daar wordt nog over onderhandeld nu. Als jouw nationaliteit in Europa, en dat is wat het geval nu zegt, 20% of minder van de gevallen asiel krijgt, dan wordt dat gezien als een veilig land. Oké, mevrouw Koekoek? Ja, oké, dat moeten we niet technisch maken. Maar er is een individuele beoordeling per lidstaat. Dat is nu best wel vrij ver geharmoniseerd binnen Europa. En daar komt meer ruimte binnen. En dat 20% inwilligingspercentage, want daar gaat het dan om, kom je uit een veilig land of niet. Daar kan je dus best wel nuance in aanbrengen. Omdat het feit dat je uit een gekwalificeerd veilig land zou komen niet wil betekenen dat jij als mens veilig bent. Ja, maar dan zegt meneer Leenhuis, dan is er gewoon een individuele beoordeling. Dan is er een individuele beoordeling, dat klopt, aan de grens van Europa in een detentiecentrum. Dus moet je je voorstellen, je komt daar met een gezin of je komt daar als jonge 14-jarige. Je komt je aanmelden, men zegt, jij hebt geen papieren. Dan ga jij in detentie, in een opvangcentrum, maar dat is gewoon een detentiecentrum waar je niet uit mag, waar je ook geen vrije bewegingsruimte hebt. En het belangrijkste, je bent niet op het territorium van de EU. Dus je hebt ook geen waarborgen. Je hebt geen recht op een advocaat. Je hebt geen recht op een redelijke procedure binnen een redelijke termijn. En dat vind ik niet, dat is niet het type opvang en niet het type asiel waar je als Europa voor moet staan. En dat ondermijnt ook het pact. Het pact moet staan voor vrijwillige, solidaire opvang binnen Europa en humane opvang binnen alle verdragen en opvangrichtlijnen die we daarvoor hebben. Meneer Leenhuis, mevrouw Koekoek zegt, je krijgt daar geen faire procedure, je krijgt geen advocaat. Ja, maar dat wil ik toch wel bestrijden, omdat het gewoon niet waar is. Sterker nog, Er wordt op dit moment onderhandeld over of je juist ook die mensen gratis juridische ondersteuning zou moeten bieden. Heel veel lidstaten willen dat niet, omdat ze dat een slecht signaal vinden. Maar ik denk dat dat uiteindelijk iets is wat het Europees Parlement zal gaan vragen en ook zal krijgen. Natuurlijk hebben die mensen recht op een advocaat, omdat als je dat niet doet, met alle respect, maar ze hebben ook allemaal recht op beroep. Daar is juridische ondersteuning voor nodig. En er zijn ook hele strikte termijnen voor. Binnen 12 weken, in sommige situaties binnen 16 weken, moet er een resultaat liggen. Ja. En anders, als dat niet zo is, dan krijgen die mensen alsnog toegang tot het grondgebied van de Europese Unie. En dat is iets wat de belangrijkste waarborg die daarin zit. Ja, mevrouw Koekoek zei net, uiteindelijk mag je dat kamp niet uit. Het is gewoon detentie. Het is geen detentie. In die zin dat mensen niet in cellen opgesloten worden en niet naar buiten kunnen. Maar het is wel zo dat mensen die in die grensprocedure terechtkomen ten alle tijden beschikbaar moeten zijn voor de autoriteiten van dat land. Dus dat zullen opvangfaciliteiten worden waar je inderdaad geen toegang krijgt tot de Europese Unie, maar waar je binnen die faciliteiten natuurlijk vrij kunt bewegen. En het is een hele belangrijke waarom. Niet omdat we het leuk vinden om mensen in opvangfaciliteiten aan de grens te houden, maar wel omdat wat je nu ziet is dat een ticket van een mensensmokkelaar, je betaalt $2000 of $3000, is gewoon een toegang tot de Europese Unie. En dat perverse model leidt ertoe dat mensen die hele gevaarlijke oversteek van de Middellandse Zee blijven maken en heel vaak met de dood tot gevolg, helaas. Ja, maar die mensensmokkelaar die is alleen maar nodig omdat er geen legale, veilige routes zijn om asiel aan te vragen in Europa. En wij gaan dat Fort Europa, wat dat noodzakelijk maakt, gaan wij alleen maar versterken hiermee. Het klopt overigens niet dat op het moment dat je in zo'n grensprocedure zit, ben je niet binnen de grenzen van de Europese Unie, heb je ook geen recht op al die waarborgen. Op het moment dat jij geen recht blijkt te hebben, maar niet terug kan je daar tot 9 maanden of langer vast blijven zitten. En een faciliteit waar je niet uit kan, is een faciliteit waar je niet uit kan. Het maakt niet uit hoe groot je cel is. Dat blijft een detentiecentrum, blijft een gevangenis. En we maken dus geen onderscheid tussen volwassenen, tussen gezinnen, tussen kinderen. En daarvan denk ik dat je pact dus ondermijnt. En daar hoor ik ook eigenlijk niks op terug. Meneer Lenaars? Nou, allereerst omdat het echt niet waar is. Dat is wat uiteindelijk wordt. Maar dat is wel ingewikkeld. Want liggen die voorstellen niet open en bloot op tafel? Of kan iedereen zijn eigen interpretatie daaraan geven? Hoe komt het dat jullie het zo oneens zijn over wat de voorstellen precies inhouden? Kijk, het is niet zo alsof de grensprocedure niet al bestaat. Wij passen die als Nederland bijvoorbeeld op Schiphol ook toe. En het is niet zo alsof dat een soort van wildwestgevangenis is, waar mensen zonder enige vorm van recht of procedure gevangen zitten. Dus de wetten die nu voorliggen, waaruit zo'n grensprocedure volgt, die zetten meteen ook de waarborgen en de regels en de procedures en de termijnen op papier die daar dan moeten toegepast worden. Maar dus dit is echt niet waar. Is het verschil tussen u beiden dan niet dat u, meneer Lenaars, zegt uiteindelijk moeten we naar een minder groot aantal mensen dat binnen Europa binnenkomt, en dat u zegt, mevrouw Koek, bij mij staat toch centraal of iedereen, elk individu, een goede beoordeling. Het pact moet twee doelen dienen. Het pact moet het doel dienen dat we als Europa echt gezamenlijk ons buitengrens gaan controleren. En daar moet je dus die solidaire herverdeling moet je daar in hebben, en die zit er nou ook niet in trouwens, die vrijwillige herverdeling, die is echt minimaal. Ja. En onvoldoende om echt gezamenlijk op te vangen. En het tweede doel van dat pact moet zijn dat je de opvang die er is ook humaan maakt. En dat missen we nu, dat zie je in Nederland in Ter Apel, maar dat zie je ook bijvoorbeeld door een best wel een rechtse politiek die eigenlijk ook zegt, ja, het maakt ons niet uit hoe we mensen opvangen als we mensen maar buiten houden. En mijn zorg is dat het pact zoals het er nu voor ligt, en ook de druk die nu op wordt gelegd, dat met name komt vanuit een angst, we moeten mensen bijhouden. Ja. Maar daar gaat dat pact niet over. Bent u er wel voor om maatregelen te nemen dat de instroom in de totaliteit richting Europa afneemt? Of zegt u, dat is helemaal niet mijn doel? Het mag niet het doel zijn van een pact. Nee, maar het moet zeker wel het doel zijn van onze algemene politiek. Dus als je de grondoorzaken van migratie, die moet je zeker ook aanpakken. Dan moet je onder andere je ontwikkelingsbudget verhogen en niet verlagen. Maar dan komen er juist meer mensen, heb ik altijd gehoord. Want het zijn niet de armsten die vluchten, maar de mensen die iets beter hebben. De mensen waar we het over hebben, waarvan we zeggen, ja, die hebben wellicht geen recht op asiel. En waar het eigenlijk veel over gaat, relatief te veel trouwens, dat zijn mensen die vluchten uit armoede en niet uit conflict. Want als ze vluchten uit conflict, heb je gewoon recht op humane opvang. Ja. En daar zou dat asiel- en migratiepact voor moeten zorgen. Niet alleen maar voor humane opvang, maar ook voor legale migratieroutes, zodat je als Europa gezamenlijk veel meer grip krijgt op de buitengrenzen. Daar moet het over gaan. Meneer Lenaars, bent u ook voor die legale routes? Ja, zeker, maar het is geen oplossing voor dit probleem. In zoverre dat als je het vergelijkt bijvoorbeeld Dit jaar zijn er nu rond de 350.000 mensen naar Europa gekomen op illegale manier. Twee derde daarvan heeft geen recht op asiel. Zelfs als je voor die een derde een legale route zou organiseren, dan heb je nog steeds geen oplossing voor die twee derde. Dan heb je het over ruim 200.000 mensen die alsnog zullen komen. En juist voor die mensen is dat pact zo belangrijk. Dat klopt zo niet. Een derde van 350.000 is geen 200.000. Nee, maar een derde krijgt asiel in Europa ongeveer. Twee derde van de mensen die aankomen in Europa heeft geen recht op asiel. Dus dan heb je het over ongeveer 200.000 mensen per jaar. Ik was even snel aan het rekenen. Ja, nee, het ging net iets te snel voor mij. Excuus daarvoor. Maar en voor die mensen is juist dit pact zo belangrijk dat je dat onderscheid aan die buitengrenzen maakt. En weet je, het is altijd gemakkelijk roepen, zoals Volt natuurlijk ook doet, van ja, we moeten Europese oplossingen hebben. Maar je merkt al snel dat als die Europese oplossingen niet precies zijn zoals zij ze voor ogen hebben, dat ze zich terugtrekken. Nee, op het moment dat een oplossing een probleem niet oplost, dan hebben we het niet over oplossingen. We hebben het over een politiek compromis. Wat per se moet vanwege de Europese verkiezingen. En daar maak ik me echt zorgen over. Het is zeer flauw om dat af te schuiven als een onverantwoordelijkheidsgedrag. Meneer Leenhuis, als ik u mag onderbreken, tot slot, want die onderhandelingen lopen nu. Dat is altijd ingewikkeld voor ons in Nederland om te begrijpen. Maar dan heb je de commissie die praat en de landen die praten en het parlement dat praat. Het is een heel onoverzichtelijk geheel. Wat komt eruit, denkt u? Nou, ik ga ervan uit dat we morgen in de loop van de dag, of uiterlijk woensdag, gewoon een akkoord hebben over het nieuwe Europese migratiepact, waar de meeste elementen die ik net genoemd heb in zullen zitten. Oké, u verwacht dat er in die onderhandelingen niet veel dingen nog gaan veranderen de komende dagen? Nee, er zijn nog een aantal discussies, maar daar zullen we niet op ingaan vanwege de tijd. Maar in grote lijnen zal dat zijn wat er op papier komt. Ja. En dan zullen we daar in april over stemmen in het Europees parlement. Ja, precies, en dat is nog voor de verkiezingen. Deelt u die verwachting, mevrouw Koekoek, dat het misschien nog een beetje aangepast wordt, maar dat het er wel naar uitziet dat dit het ongeveer wordt? Nee, ik denk dat dit ongeveer wordt. We zijn het met z'n allen uit angst aan het handelen voor de Europese verkiezingen en wat wellicht daarna komt. En dat is onwaarschijnlijk zonde. En het gaat denk ik de problemen verergeren. Kijk, landen kunnen nu mensen ook afkopen. We kunnen een geldbedrag opzij zetten. Dan hoeven we geen mensen op te vangen. De facto in de praktijk ga je dus krijgen dat nog steeds dezelfde landen als Italië en Griekenland de meeste mensen op moeten vangen. Alleen nu geld. Zullen ze dat meer geld mogen doen. Oké, goed. U bent het niet eens. We blijven het deze week intensief volgen. CDA, Europarlementariër Jeroen Leenhuis en Marieke Koekoek, Tweede Kamerlid namens Volt. Hartelijk dank. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Een potje siervuurwerk. In de gemeente Apeldoorn mag je hem niet afsteken, maar wel kopen. Steek je de gemeentegrens over naar Voorst, dan mag het allebei. Dit soort lokale verschillen zijn verwarrend, vinden veel burgemeesters. Afgelopen vrijdag bleek uit een enquête van het ANP dat meer dan 30 gemeenten inmiddels voor een landelijk vuurwerkverbod zijn. Hoe dat eruit ziet en of het te handhaven is, bespreek ik met Martijntje Bakker. Zij is directeur van Veiligheid NL, Henk van Dijk van de Nationale Politie en vuurwerkverkoper Nathalie de Vries uit Apeldoorn. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Goedenavond. Mevrouw de Vries, u verkoopt jaarlijks vuurwerk in Apeldoorn, waar afgelopen jaarwisseling voor het eerst een vuurwerkverbod van kracht was. Was het rustiger dan anders? Nee, het was een gekkenhuis. U heeft meer verkocht dan ooit? Ja, gigantisch veel meer verkocht. Terwijl er in Apeldoorn was er een vuurwerkverbod en de verkoop in Apeldoorn ging door het plafond. Ja. Wat is daar de verklaring voor? Nou ja, mensen zijn een beetje klaar met dat alles maar verboden wordt en voor hun beslist wordt. Je merkt dat de mensen een beetje opstandig daarvan worden. Dan gaan ze meer vuurwerk kopen. Nou ja, ik kreeg mensen in de winkel die ook zeiden van ja, we hebben eigenlijk nog nooit vuurwerk afgestoken, maar we gaan het nu juist doen. Oké, want ze kochten het niet alleen, ze staken het ook af. Ja. In Apeldoorn, binnen op het grond. Ze gingen niet netjes naar de gemeente Voorst, waar het wel mogen, maar ze gingen dat ook in Apeldoorn afsteken. De meeste wel, denk ik, ja. Ja. Meneer Van Dijk, in Apeldoorn werd dus flink vuurwerk afgestoken. Niet heel effectief dan zo'n verbod? Nee, wij zijn als politie ook geen voorstander van lokale verboden. We zien in Nederland een lappendeken aan handhavingsarrangementen. Er zijn gemeentes met vuurwerkvrije zones. Bepaalde wijken waar het niet kan. Wat ons betreft gaat het over eenduidigheid. Een algeheel vuurwerkverbod geeft veel meer overzicht. U zegt, mevrouw de Vries heeft gelijk, zoals het nu is geregeld, is het niet handig. Nee, dat is niet handig. Dat is ook zeer lastig handhaafbaar. Tegelijkertijd geeft het ook een signaal af. Ja, maar als je niet handhaaft, wat is dat dan voor signaal? Nou, weet je, daarom zeggen wij ook, we zijn als politie voor een algeheel vuurwerkverbod. We zien dat hulpverleners en politiemensen die aan het werk zijn tijdens die jaarwisseling worden blootgesteld aan de gevaren van vuurwerk. Ze worden belemmerd in de uitvoering van hun werk. Een werk wat ze toch eigenlijk doen ook voor de samenleving. En laat daarbij helder zijn, geweld, ook het gebruik van vuurwerk tegen hulpverleners, En in het bijzonder ook tegen politiemensen, dat blijft onacceptabel. Ja. Ja. En mevrouw De Vries, dat is natuurlijk wel duidelijk, dat voorstel van meneer Van Dijk. Maar ik kan me voorstellen dat u daar niet enthousiast van wordt. Nou, ik vind het helemaal niet zo duidelijk. Want consumentenvuurwerk. Het mag niet meer. Nee, consumentenvuurwerk mag maar 8 uur per jaar. En die andere 364 dagen kan de politie het ook niet handhaven. Want dan horen we ook knallen en wordt er ook vuurwerk afgestoken. Ja, wel minder hè, dan die 8 uur. Ja, oké, maar die 8 uur mag natuurlijk. Dat is natuurlijk goedgekeurd consumentenvuurwerk. Maar als de politie nou eerst eens gaat handhaven op het illegale vuurwerk en het afsteken buiten die afsteektijden, dan denk ik dat een heleboel ellende al weg is. Ja. Want met mijn vuurwerk wordt niet naar hulpverleners gegooid. Wij verkopen allemaal cakes en grote compoundboxen. Nou, die gooi je niet naar een politieagent. Nee, meneer Van Dijk, dit argument hoor ik wel al jaren, dat het probleem vooral zou zitten bij illegaal vuurwerk. Nou, weet je, dat loopt voor ons natuurlijk op zo'n jaarwisseling gewoon finaal door elkaar heen. En weet je, wij denken ook dat een algeheel vuurwerkverbod vooral moet berusten op een breed gedragen keuze van de samenleving, van het bestuur, van de politiek. Maar vanuit onze professie pleiten we echt voor een algeheel vuurwerkverbod. Alleen zo ontstaat er een heldere situatie om te kunnen handhaven, waarin vuurwerk alleen gecontroleerd en onder voorwaarden kan worden afgestoken. Ja. Ik denk ook aan die mooie vuurwerkshows die op verschillende plekken in het land al aan de orde zijn. Ja, mevrouw De Vries, ik zie u nee schudden, dus ik snap dat u het niet mee eens bent. En meneer Van Dijk heeft natuurlijk wel gelijk dat het dan duidelijk is, hè, voor iedereen. Het mag gewoon. Nou, niet. Nee, want ik bedoel, ieder klein kind weet het verschil tussen illegaal vuurwerk en niet-illegaal vuurwerk. Hier in Nederland mogen de vuurpijlen niet. Ja, het knalvuurwerk mag al niet. Het mag gewoon niet meer dan, dat is toch duidelijk? Het mag al niet. Knalvuurwerk mag al niet. Nee. Vuurpijlen mogen al niet meer. Nee, maar dan het mag enige niks wat meer. Nog mag, ja, maar het enige wat nog mag, dat zijn dus cakes en van die compoundboxen. Ja, die ook. Gooi je niet naar een hulpverlener. Nee, je gaat niet naar een vuurwerkwinkel een cake kopen van 50 euro om naar een politieagent te gooien. Dat gebeurt niet. Nee, u zegt er is eigenlijk geen probleem met uw vuurwerk. Met ons vuurwerk is absoluut geen probleem. Mensen die bij mij kopen, die maken geen ellende met dat vuurwerk. Voorstanders, die steken het af voor de traditie. Voorstanders van een verbod die willen de overlast beperken, maar noemen ook vaak de gevaren van vuurwerk voor afstekers en omstanders als argument. Mevrouw Bakker, u bent van Veiligheid NL en samen met onder andere UMC Utrecht en het Radboud UMC bracht u vandaag een statement naar buiten. Wat wilt u precies zeggen? Nou, waar we vandaag vooral aandacht voor vragen is het belang van beschermingsmaatregelen als je vuurwerk afsteekt of ook als je ernaar kijkt. En wat we zien in ieder geval is dat de mensen die een vuurwerkbril dragen bijvoorbeeld, hè, dat was voor corona, was dat 58%. Dat is gereduceerd nu tot 41%. Hoe komt dat? Zijn we dat vergeten na corona? Of wordt die niet meer uitgedeeld in de vuurwerkwinkel? Nou, ik denk dat er zoveel aandacht is geweest voor dat er wel of niet een vuurwerkverbod, dat we een beetje vergeten zijn met elkaar te delen dat het als je vuurwerk afsteekt of naar vuurwerk gaat kijken, dat je beschermingsmaatregelen moet nemen. Is het echt gewoon een kwestie van minder aandacht aan besteden? We waren druk met het debat. Ik denk minder aandacht aan, maar ook een soort algemene aversie tegen regels überhaupt. Een beetje wat mevrouw De Vries zegt, als ze het gaan verbieden, gaan we extra vuurwerk kopen. Ja, mevrouw benadrukt dat er vorig jaar veel meer vuurwerk is verkocht. Wij denken dat dat vooral komt omdat het 2 jaar niet mocht. Vanwege corona. En als het dan weer mag, dan ga je even lekker los. Dan gaan mensen los. Ja. En heeft u het alleen over brillen of ook over oordopjes? We hebben het zeker ook over oordoppen. Waar we vandaag aandacht voor vragen is dat er eigenlijk heel weinig aandacht is voor het beschermen van je gehoor als je vuurwerk afsteekt. En uit onderzoek wat we hebben gedaan begin dit jaar na de jaarwisseling, daaruit blijkt dat 6% van de mensen aangeven dat ze gehoorschade hebben opgelopen vanwege de jaarwisseling door ofwel vuurwerk af te steken of er naar te kijken. Is dat blijvend? Dat is vaak blijvend. Omdat als je kan eigenlijk op 2 manieren gehoorschade oplopen door vuurwerk. Dat kan door een enorm harde knal en dan is het eigenlijk meteen stuk. Mm-hmm. Het kan ook, en dat is vaker zo, is het een soort van opstapeling van te hard geluid. En dan, als het eenmaal stuk is, dan komt het ook niet meer goed. Nee. U heeft wel een opvatting over een vuurwerkverbod, maar u zegt zolang dat er niet is, wil ik vanal benadrukken, doe het veilig. Ja, wij als organisatie gaan niet over wel of geen wetgeving. Maar nee. Wat we bijvoorbeeld wel hebben gezien in de 2 coronajaren waarbij het verboden was, dat het aantal slachtoffers enorm afneemt. Ja. He, dus zonder wat logisch verbod, is, als je het niet, niet afsteekt, kan je het ook niet blind of doof worden. Precies. Ja. En dus het enige wat echt werkt is een vuurwerkverbod zoals we dat tijdens de 2 coronajaren hadden. He, die plaatselijke verboden waarbij, want eigenlijk was er geen vuurwerkverbod in Apeldoorn, maar een afsteekverbod. Ja. Want je mocht het wel kopen, maar je mocht het niet afsteken. Ja, daar begrijpen mensen helemaal niks van. Nee, Nee. Mevrouw de Vries, mevrouw Bakker zegt dat mensen gebruiken minder bescherming. Want ze zijn klaar met die regels. Eigenlijk hetzelfde argument dat u net gebruikte. Nou ja, zeg, als ze vuurwerk bij ons in de winkel kopen, iedere klant krijgt een gratis bril en een gratis lontje. En ze krijgen allemaal uitleg van hoe je het veilig je product kan afsteken. Kijk, in de jaren dat hier in Apeldoorn ook gewoon nog vuurwerk afgestoken mocht worden, gaven wij ook voorlichting op scholen. Ik bedoel, deelden wij vuurwerkbrillen uit op scholen. Maar ja, dat is nu wel heel raar om dat nu te gaan doen natuurlijk. Ja, dus, dat is wel de ultieme schizofrenie situatie. Dus, het is hier verboden, maar we komen wel uitleggen dat je een bril op moet. Nou ja, snap je. Ja. Dus we gaan allemaal voor. Niemand wil slachtoffers. Dat is één ding wat zeker is. En je kan de risico's met ons vuurwerk gewoon heel erg beperken. Kijk, knalvuurwerk mag al niet. Dus gehoorschade bij ons vuurwerk is ook al heel klein. Ja. Dat is ook voornamelijk weer die harde knallers, wat al niet toegestaan is. Mevrouw Bakker, dat verschil tussen legaal vuurwerk en illegaal vuurwerk, wat mevrouw de Vries steeds maakt, is dat een bruikbaar onderscheid wat u betreft? Ja, maar het is uiteindelijk als je naar de cijfers kijkt heel erg lastig. Hè? Want als wij mensen bijvoorbeeld vragen van kwam het door legaal of illegaal vuurwerk, dan zullen mensen toch vaak sociaal wenselijk antwoorden en aangeven dat het van dat ze vooral legaal vuurwerk hebben afgestoken. Als je het door een enquête doet. Ja, want dat is wat we vragen. Hè? Dus we hebben 2000 mensen gevraagd na jaarwisseling van heb je vuurwerk afgestoken, ben je gaan kijken, heb je ergens last van gehad, wat heb je voor vuurwerk afgestoken? Ja. En dan het aantal mensen wat aangeeft dat het illegaal vuurwerk is, ja, dat is heel klein. Dat is klein, ja. Ja. Ja, dan bent u toch weer de sjaak, mevrouw de Vries. Ja. Nee, weet je wat het is? Dat klopt wel wat mevrouw zegt. Want je gaat niet zeggen als je bij een dokter bent van dat komt door illegaal vuurwerk. Dan moet je anoniem enquête doen. Want dan ben je bang doen. Dat je verzekering niet gaat betalen. Nee. Die enquête is anoniem, hè, die 2000 zijn. Mensen. Ja, maar mensen vinden het dan toch lastig handig, om te zeggen dat ze iets hebben gedaan wat eigenlijk niet mag. En dat zijn eigenlijk andere cijfers dan de cijfers van het vuurwerkletsel zelf. Want dat doen we op de jaarwisseling, zeg maar. Dan monitoren we op alle spoedeisende hulpen en de meeste huisartsenposten mensen die met vuurwerkletsel binnenkomen. En dan zijn ze wel eerlijk? Dan zijn ze eerlijker, denk ik. En dan omdat is het ze dan aandeel ook echt illegaal groter. Ja, we zagen in ieder geval afgelopen jaar dat het aantal mensen wat slachtoffer was van illegaal vuurwerk groter was. Ja. Ja. Meneer Van Dijk, ik denk dat dit debat al, ik ben geloof ik 30 jaar journalist, dat dit debat al 30 jaar loopt. Bent u niet gewoon een te ingewikkelde strijd aangegaan? Nou, we zijn natuurlijk het is natuurlijk helder dat het uiteindelijk een politieke keuze is. Hè. Toch zien we in de maatschappij langzaam wel een verschuiving. Een tal van gemeentes die komen met een vuurwerkverbod. Dus het schuift. Maar het is allemaal een beetje half en dubbel. Ja, nee, maar het is uiteindelijk ook een politieke keuze die ook gedragen moet worden in de samenleving. Ja, maar dus zolang een groot deel van de samenleving het leuk vindt om 8 uur per jaar dat vuurwerk van mevrouw de Vries af te steken, ja, is het een moeilijke strijd, denk ik, of niet? Ja, maar ik denk dat, ik hoor natuurlijk ook te noemen dat er sprake is van een traditie, maar er zijn rond de jaarwisseling en het gebruik van vuurwerk jaarlijks tal van gewonden en soms zelfs doden. Er zijn hulpverleners die er tegenop zien om aan het werk te gaan, bang om geconfronteerd te worden met de schade, bijvoorbeeld aan het gehoor. Dat is toch volkomen onacceptabel. Het is raar dat we dat normaal vinden. De kracht van een traditie is sterk, kennelijk. Kennelijk is dat sterk. En natuurlijk zullen we als politie proberen om het zo goed en zo veilig mogelijk te laten verlopen. Maar dat blijft een tamelijk absurde situatie. Ja, mevrouw de Vries, ik zie u steeds nee schudden. Ja, er lopen twee dingen door elkaar heen. Hè. Kijk, je hebt traditie, wie het consumenten zie je vuurwerk verkopen en wie gezellig met hun gezin vuurwerk afsteken. En je hebt de raddraaiers die illegaal vuurwerk kopen en politiemensen er was zitten. Kijk, dat vind ik totaal geen vergelijking. Ik noem dat ook geen traditie dat te doen. Maar daar sta ik ook totaal niet achter. U zult begrijpen dat dat op zo'n avond van de jaarwisseling allemaal door elkaar heen loopt. En, maar komt dat alleen door vuurwerk? Want meestal hoor ik dat daar ook drank en drugs in het spel is. Ja, dat wordt ook niet verboden. We hebben te maken met mensen die vuurwerk afsteken en die hebben ook drank gebruikt. Dus dat helpt zeker niet. Het zou toch heel beter zijn om de traditie anders in te richten. Als je lokaal hele mooie georganiseerde vuurwerkshows... Maar waarom moeten alle tradities veranderd worden? Als je lokaal hele mooie georganiseerde vuurwerkshows hebt, dan zijn dat toch prachtige alternatieven. Er zijn hele mooie voorbeelden van. Dus u denkt dat ik dan mijn opa en oma oppak, ik trek mijn baby uit bed en ik ga leuk midden op een groot plein staan tussen allemaal dronken mensen. Terwijl juist de traditie van oudejaarsavond is dat je om 12 uur, je wenst elkaar een gelukkig nieuwjaar, je gaat de straat op, je ziet je buren Meneer weer eens een keer naar een lange tijd. Meneer Van Dijk, u heeft nog één zin voor een reactie. Ja, die traditie ziet er wat ons betreft toch niet zo mooi en rooskleurig uit als mevrouw de Vries schetst. We spreken elkaar volgend jaar weer. Henk van Dijk van de Nationale Politie, Martijntje Bakker van Veiligheid NL en vuurwerkverkoper Nathalie de Vries uit Apeldoorn. Alle drie hartelijk dank. Dit was Dit is de Dag voor vandaag. Zometeen Kunststof met Elisabeth van Nimwegen. Ze praat met regisseur en theatermaker Jacob Albom over zijn nieuwe voorstelling. 9:30 langs de Lijn en Omstreken met daarin ons wekelijkse sportforum. En er komt vanavond ook nog een nieuwe editie van het podcast De Spin Doctors. Fijne avond. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00, Annette Schunt met de...